Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydınlar. Özdeş Özbay'la beraberiz. Merhaba, hoş geldin. Evet, şimdi bu senin 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Özel İktisat ve Toplum Dergisi'nin Ocak 2020 111. sayısında çıkan konuşmandan da biraz bahsetmek istiyoruz. Yani bu iktisatçıların, klasik bir iktisatçıların zaman zaman şikayet ettiğimiz ya da üzerinde durmaya çalıştığımız bu büyüme ile genel gidişatın arasındaki çelişkili ve önemli, yani 1972'deki büyümenin limitleri, sınırları konusundaki rapordan beri tartışılan meseleyi birazcık açalım mı bu sıralarda? Evet. Evet, konu şeydi, genel teması bu. Başka arkadaşlar da, meslektaşlar da tabii panelde yer aldılar ama iklim konusuna ve iktisatçıların bu konudaki sorumlulukları ya da işte misyonları üzerine ben bir konuşma yaptım. Ama genel tema iktisatçılar ve iktisatları idi. Evet. Şimdi haklısın, 1970 Roma değil mi kulübünün şeyinden? 72 galiba, evet. Roma kulübünün evet, onun da başında gene bir kadın. Ama açıkçası çok fazla etkili olmadı. Olmadı maalesef, evet. İktisatçı dünyasında. Bir yanda tabii şu var. Gözlemle konuşmama başlamıştım. İktisatçılar ve iktisatları olduğuna göre tarihte iktisatçıların iktisatlarını neden ve nasıl, hangi ortamda, koşullarda değişik paradigmalar yaratarak, kurgulayarak geliştirdiler. Buna değindim. Tabii burada şimdi fazla zamanımız olmadığı için uzatmak istemiyorum işin bu yönünü ama gözlem şunu gösteriyor. Toplumsal değişim, büyük dönüşümler daha doğrusu toplumlarda meydana geldiğinde tabii bu bir dizi yeni sorun yaratıyor. Ve iktisatçılar da bunu gözlemleyerek, yani işte 18. yüzyılın sonundan itibaren aşağı yukarı bir paradigma, o şeye, günün koşullarına, yeni toplumun sorunlarına dair bir paradigma, yeni paradigma çerçevesinde teoriler geliştirdiler. Yani çünkü ne olduğunu anlamak lazım önce. Sonra belki de müdahale edebilmek için, sorunlara ve çözümler arayabilmek için iktisat politikaları geliştirmek lazım. Bu şekilde birkaç aşamadan 200 yıl içinde aşağı yukarı 3-4 aşama, fizyokratlardan başlayıp Keynes'e kadar, ondan sonra da tabii bu iktisadi büyüme, kalkınma, ekonomik kalkınma meselesine kadar geldi iş. Bugün bulunduğumuz noktada da tabii şu var: dünyada büyük bir gelişmişlik eşitsizliği mevcut. Sanayileşmeyi başarmış, ondan sonra da yeni teknolojilerle refahı arttırmaya, ortalama gelir diyoruz değil mi, işte dolar olarak da ölçüyoruz, 50 bin 60 bin dolarlara çıkartmayı başarmış bir küçük azınlık var dünyada, bir dizi ülke var. Geri kalan milyarlarca, kimisi kısmen yarı sanayileşmiş ve yakalamayı ya da yaklaşmayı bu gelişmiş ülkelere başarmış birkaç ülke var, genellikle de Doğu Asya'da, ama çok büyük çoğunluk hala çok düşük bir gelir düzeyinde ve yoksullukla mücadele ediyor. Ve tüm amaç da bu ülkeleri yönetenler, ister daha çok tabii demokratik ülkelerden söz edebiliriz, esas misyon ve amacı şeye yöneltiyorlar: ekonomik büyüme, kişi başına gelir bir an önce olabildiğince en yüksek düzeyde artsın ki biz de en azından 50-60 bin dolara varamasak bile 20-30 bin kişi başına gelire, işte bilemedin 20-30 yılda varalım. Şimdi bu paradigma son 50 yıldır aşağı yukarı iktisatçıları meşgul eden bir büyüme paradigması, ekonomik kalkınma paradigması. Ama buna paralel olarak başka bir sorun farkına varıldı. Dediğin evet. gibi aslında 1970'te bir alarm zilleri çalınmıştı. Ama pek onu kale almadı. Ne hükümetler ne de iktisatçılar. Bu büyümenin kullandığı kişi başına gelir artışı demek daha fazla tüketim demek. Daha fazla tüketim, daha fazla üretim demek. Bu üretimi yaparken de fosil kaynaktır kullanıyorsunuz. Artı yazımda da konuşmamda da daha doğrusu bunu açıkça itiraf ettim. Ben sizden öğrendim Açık Radyo'dan. Bir de hayvansal üretim de meğer çok ciddi şey yaratıyormuş. Sera gazı etkisi. Evet. Şimdi biz daha çok enerjiye de odaklanmıştık ama bir de bu var. Şimdi bu iki şeyi bir arada düşündüğün zaman geri kalan 3-4 milyar, 5 milyar nüfus bu şekilde büyümeye devam eder ve fosil yakıtlı enerji kullanarak bu büyümeye ulaşmaya kalkarsa, sadece enerjide değil tabii gıda açısından da vesaire giderek Brezilya'da da görüyoruz aslında hayvansal değil mi çiftlikler? Et üretimi için nasıl omuzunları yok etmekle meşgul. Evet, muazzam bir problem o da yani. Evet. Şimdi böyle bir ortamda iktisatçılara düşen bir görev var mı? Soru bu. Çünkü ne olacağını bu gidişatla siz zaten Açık Radyo dinleyicilerine yıllardır anlatıyorsunuz. Son raporlardan da söz ettim. Ne olacağı belli. 2 dereceyi aştığı takdirde ciddi bir iklim değişikliği gündeme gelecek. Hele bu devam eder ve yeterince engel olunamazsa, geri çevrilemezse sera gazı etkisi 3-4 dereceyi bulacak büyük bir ihtimalle 70-80 yıla kadar. Gayri safi yurt içi hasılanın, dünya gayri safi yurt içi hasılasının %30'unun buharlaşacağını en son raporlar tahmin ediyor. Yani iktisatçılar şu anda şeyle meşguller. Bir kısmı tabii yani bu görevi üstlenenler. Hani bu gidişat ne gibi ekonomiler üzerinde, küresel ekonomi üzerinde ne gibi kayıplara yol açar? Şimdi tamam da bu tabii soruna çözüm değil. Yeni bir paradigma da değil. Bir de şunu yaptılar, görev olarak onu vermişlerdi. Ya tamam bu çevreyi kirletme problemi gündeme geldi artık. O zaman siz bunu minimize etmeye çalışın. Olabildiğince öyle mekanizmalar geliştirin ki bu çevre kirlenmesi minimuma indirilsin. Ona da kafa yordular. Başarılı da olundu. Biliyorsun piyasaları kuruldu. Hani çok kirleten bir az kirletene para ödüyor vesaire. Şimdi bu ayrıntılara girmeyeyim. İyi de bunların hiçbiri yeni bir paradigma oluşturmadı. Çünkü son tahlilde belli ki bu büyüme paradigmasının yeniden tasarlanması gerekiyor ve belki de değiştirilmesi gerekiyor. Evet, işte onun için de belki de şeyi de tekrarlamak lazım. Başta bu küçük çocuklar, Greta Thunberg ve arkadaşları olmak üzere pek çok iklim eylemcisinin de önemli ortaya koyduğu slogan iklimi değil sistemi değiştir diyerek bu sistemin büyümeye dayalı sistemin dünyanın intiharı anlamına gelebileceğini söyleyen çok önemli noktaları var ve büyük riyakarlıklar da var. Mesela bir ufak haber de ben ekleyeyim. Kanada'da federal mahkeme bu Trans Mountain adı verilen petrol boru hattının 5,6 milyar dolarlık bir şey, çok büyük ve yerli, evet, yerlilerin bulunduğu yerde itirazı vardı yerlilerin. Mahkeme reddetmiş. Yani günde 800 bin varile varacak bir petrol boru hattının yapılmasına karar verilmiş oluyor şeylerin, yerlilerin itirazı. Bu da şu anlama geliyor. Bill McKibben dostumuz da yazmış Guardian'da. Yani iklim şeyinde ikiyüzlülüğünde, riyakarlığında Kanada yeni bir rekor kırdı demiş. Çünkü %50'ına, dünya nüfusunun %50'ına sahip bir ülke, topraklar. gezegenin kalan karbon bütçesinin 1/3'ünü kullanmayı planlıyor. Yani bu imkansız bir intiharın ta kendisi, intiharla cinayet arası bir durum. Doğru, çok haklısın. Ama durum buyken iktisatçılar ne yapabilir? Yani yeni bir paradigma nasıl oluşturulacak? Şimdi burada da çok ciddi bir çıkmaz var. Çünkü bir kere hani olup bitenden sonra daha önce de söylediğim gibi hani büyük toplumsal dönüşümler yaşanırdı tarihte ve yeni paradigma var, ondan sonra ortaya çıkardı. Şimdi bir kere böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü çok geç kalınmış olacak. Evet. Yani iklimin küresel sıcaklık 2 dereceyi geçti mi zaten ondan sonra bir zincirleme etkisiyle hani en radikal önlemleri alsanız bile geçmiş olsun. Dolayısıyla bunun bugünden yapılması lazım. Bunun için de tabii sadece tek başına iktisatçıların kalkıp yeni bir paradigma ve büyümeyi nasıl değiştireceklerine dair fikir yürütmeleri için bir şeyin, siyasal inisiyatifin, önderliğin olması gerekiyor. Çünkü bu büyüme meselesinde şunu söyleyemezsiniz. Yani zaman zaman çevreciler de, küresel iklim değişikliğine tabii haklı olarak mücadele edenler de, yani en son işte bu şey örneğini verdim değil mi? Son gençlerin, çocukların hatta bu işe haklı olarak nasıl aktif olarak katıldıklarını bu mücadeleye. Ama ben mesela şu şeyi hala görmüyorum. Bir öneri olarak, politika önerisi olarak şunu görmüyorum. Tamam da sıfır büyümeyi mi kabulleneceğiz? Şimdi yani bugünkü bu olağanüstü adaletsiz ve milyarlarca insanın yoksullukta yaşadığı bir dünyada sıfır büyüme demek, bu olduğu gibi bu tabloyu dondurmak demek ve kabullenmek demek. Şimdi bunu da tabii kabullenmiyor yoksul ülkeler. Kabullenmeyince tabii o arada zengin ülkeler, en başta Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Obama ile birlikte nihayet bu sorumluluğu üstlenmişti Avrupa ile birlikte, onu da çöpe attı Trump, o da ayrı bir trajedi. Ama neyse, bunu kabullenmek mümkün değil. O zaman işte söylediğim gibi iktisatçılara belki de yeni bir büyüme modeli ya da bir refahın tekrardan makul bir düzeyde yeniden nasıl dağıtılabilir dünya çapında, bunun mekanizmalarını geliştirmeleri lazım. Ve bunu da artık çok açıkça onu vurguladım ve dinleyiciler arasında sonra soru cevap kısmında bir dinleyici de söz aldı. Vurguladığım şuydu, bunu tek başlarına da yapamazlar. Sosyologlarla, hatta dedim antropologlarla birlikte yapmaları lazım bu yeni paradigmanın oluşturulmasını. Çünkü bu iktisatçıları aşıyor birçok bakımdan. İnsan davranışlarını ve kabul edilmiş modern dünyanın tüketim şeylerinin, kalıplarının ve değerlerinin değişmesi gerekecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Tek başına iktisatçıların işi değil bu. Bir antropolog varmış meğersem dinleyiciler arasında. Da kalktı, söz aldı. Çok etkilendim ben de, çok haklısınız dedi. Bir de iktisatçılar işte şeyi de küçümsediler, diğer sosyal bilimleri son 30-40 yılda. Biz her şeyi açıklarız iddiasındaydılar. Tabii bu da işte bu küresel problemle birlikte ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Ama şimdi evet, belki bir de şeyden de bahsetmemiz lazım. Yani gayri safi milli yurt içi hasıla gibi şeylerin, kriterlerin ana kriter olmasından bahsetmek değil. Aynen. Onun yerine paradigmayı buradan değiştirmek lazım. Mesela Stanford, evet, Üniversitesi'nin, evet, 2 yıl önce başlayan bütün dünya ülkeleri tek tek ele alarak yenilenebilir enerji modeliyle nasıl hem istihdamı arttırabileceklerini hem de refah vaziyetini, refah ve mutluluğu arttırabileceğine yönelik çok ciddi bir araştırması var. Hatta yenileniyor da bu. Yani bu senede yeni şeyler de yaptılar Türkiye içinde. Yani pekala mümkün olabildiğini, bayağı iktisatçıların da aralarında bulunduğu uzmanların, çok önemli şeyler var, araştırmalar. Ama doğru. Ona geçmek lazım. Evet. Elektrik, enerji ve tüketimin de yeniden düzenlenmesi lazım tabii. Yani. Ama Ömer, enerjiyle iş bitmiyor. İşte bu hayvansal üretimi, gıdaları konusunda ne yapacaksın? Şimdi, o da benim anladığım kadarıyla, yani siz söylüyorsunuz bunu. Evet, vegan olması enerji, bir yol. Enerji, enerji diyoruz ama bu tarafta da bir problem var. Evet, var var. Çok önemli bir problem var. Yani hayvansal beslenme oranının şiddetle değiştirilmesi, kuvvetle değiştirilmesi gerekiyor. Bir de tabii laboratuvar çalışmaları var. George Monbiot bunların üzerinde epey kafa patlatan, yapanlardan biri, gazeteci. Evet. Ve bayağı şimdi tamamen havadan sudan elde edilebilecek laboratuvar çalışmalarından un benzeri şeyler yapılmasının örnekleri var. Ve gelecek bundadır diye de bir videosu bile var. İlginç bir şey yani. Göndereyim şimdi, sana. Tamam. Buraya kadar gayet şey, teorik olarak en azından iktisatçılara da üzerlerine düşenin misyonun ne olduğunu İyi kötü anladık. Fakat bu tek başına yeterli değil. Bunu bir üst iradenin, bir küresel iradenin bunu gündeme getirmesi ve yaptırımları da, hem teşvikleri hem yaptırımları, yani hem avucu hem sopayı şey ederek, tasarlayarak bu programı diyelim, bütün bu işte neler yapılması gerektiğine dair bir program da var aslında ortada. Ama bunu şey edecek, uygulamaya koyacak, zorla gerekirse uygulatacak. Çünkü bir sürü beleşçi hükümet var, bizimki dahil olmak üzere buna. Bir şey gerekiyor, küresel irade gerekiyor. Şimdi bu kesinlikle ortada yok. Paris konferansında buna yaklaşılmıştı, biliyorsunuz. İyi kötü, tabii bir küresel hükümet yok, bir ekoloji hükümeti ama... işte en azından kabullenmeler olmuştu. Ülkeler iyi kötü hedefler koymuşlardı ama şimdi bugün Paris Konferansı'nın çok uzağında kaldık. Ama bir mesela yeşil yeni düzen şey zaten reddedildi bu. Evet, yani Trump çekildi ve Paris riyakarlıklar falan da var. Paris anlaşmasıyla ilgili sorunlar çok var. Türkiye'de mesela onaylamadı, evet. Meclisinden geçirmedi. Fakat öte yandan da yeşil yeni düzen diye çok önemli bir harekette Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yürüyor. Ve işte hem gençlerin Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketinin, hem benzer başka Fridays for Future, yani yarın için, gelecek için cumalar hareketinin başlattığı bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle büyük buhrandan çıkıldığı zamandaki gibi, tıpkı gene büyük Marshall yardımını filan da içerecek şekilde, yani bütün bir savaşa girip Nazilerle baş edebilecek hale gelmesi için bütün endüstrinin dönüştürülmesi gibi bir hamleye ihtiyaç olduğunu gösteren ve Bernie Sanders'ın başını çektiği mesela ve genç bazı Ocasio-Cortez gibi milletvekillerinin de destek verdiği önemli bir hareket var. O Demokrat Parti'yi özellikle çok sıkıştırıyorlar. Alo, duyabiliyor musun? Ha, şimdi duyuyorum. Evet. Yani Bernie Sanders'ın da başını çektiği ama genç temsilciler meclisi üyelerinin de içinde bulunduğu çok önemli bir yeşil yeni düzen hareketi de var. Onları takip etmek gerekiyor belki de. Bir de aklıma bu konu, özellikle ekolojik kriz aklıma şeyi getiriyor. Frankfurt Okulu'nun en önemli isimleri Adorno ve Horkheimer... faşizm ve İkinci Dünya Savaşı üzerine yazarlarken şey diyordu. Faşizmden söz etmeden önce kapitalizmden bahsetmek gerekir diyordu. Ekoloji aktivistler artık çok daha radikal bir sistem eleştirisi. Büyüme ve tüketim ve aşırı endüstriyel üretim vesaire tartışması yapıyor. Dolayısıyla daha büyük bir iklim adaleti hareketi ortaya çıkmış durumda. Belki de iktisatçılar, hani gerçekten hareketin dediği gibi, daha fazla sistem değişikliğine yönelik de tartışma başlanabilir. Çünkü orası sanki kapitalizmin sınırlarına geliyoruz gibi. Kapitalizm, yani şimdi ben sosyalistler de büyüme peşindeydi. Evet, şüphesiz. Tabii ki büyüme peşinde. Mesele şurada. Onlara da devlet kapitalizmi diyenler var. Tamam ama yani sonuçta sosyalist kapitalist bence şeyi aşıyor bu sistem meselesini, bu yeni paradigma. Burada insan davranışlarını bir değiştirmek lazım. İki, küresel bir irade lazım. Bu ikincisi birincisi böyle insan doğasının kolay kolay kendiliğinden değişmesini bekleyemezsin. İşte bir takım şeyler düşünmeniz lazım. Mekanizmalar düşünmeniz lazım. Mahmut hem sopa dedim. Burası önemli ama bunları, bu mekanizmaları tasarlasanız bile, çok diyelim mükemmel olmasa bile, iyi kötü tasarlasanız bile, bunları uygulamaya koyacak irade lazım. Bir siyasi otorite lazım. Bu siyasi otoritenin de çok açıkça ortaya çıkıyor ki küresel düzeyde olması lazım. Çünkü beleşçi devletlere, hükümetlere ne yapacaksın? Yani şimdi bu Amerika'dan söz ediyoruz değil mi? Greta İsveçli. Avrupa zaten aslında tek bu konuda sorumlu davranan Avrupa açıkçası. Hatta çok ciddi başarılı da oluyorlar. En azından enerji, yenilenebilir ve fosil yakıt kullanmadan enerji üretiminde. Ama gidin Hindistan'a, Çin'e, kaç kişi kabullenecek? Hadi Hindiler vejeteryan bir önemli bir bölüm ama Çinlilere gidin anlatın. Greta Almanya'yı da şikayet etti bu arada. O da verdiği sözleri tutmadı. Karbon salınımı. Yani ama evet. En başarılıları Avrupa. Çünkü rekabet ediyorlar ekonomik olarak. Evet, bu çok son derece önemli bir paradigma meselesi. Yani Ömer, bitirmek istiyorum. Burada ya Sanders'le ilgili söylediklerini ben de yeni duyuyorum. Burası çok önemli. Zenginlerin, refah içinde olanların miktar fedakarlığı göze alıp şeye yardımcı olması lazım. Öbür dünyaya. Yoksul dünyaya. Dolayısıyla şimdi bunu düşünün. Ne kadar devasa bir ikna şeyi ya da ikna yetmiyorsa topa şey lazım. Evet. Demokrasiyle de nasıl bağdaşacak? Parlamenter, yani demokrasi dediğim seçimlerle değil mi? Hükümetlerin, siyasal otoritenin seçimlerle oluştuğu, yani en ufak bir çıkarına değil mi dokunan bir şey olduğu zaman aslında adım adım şeye doğru da gidiliyor. Özellikle orta sınıfların reel gelir artışının, yani tüketimi artışının durması bile artık demokrasiyi gelişmiş Batı ülkelerinde tehdit eden hale geldi. Bir sürü yeni, her ülkede aşırı sağcı, faşizan partiler yükselişte ve dengeler bozulmaya başladı. Evet, evet. Almanya'da dahil. Bu çok önemli bir konu. Burada aslında bitirelim bence bugün, ama bunu konuşmaya muhakkak, tartışmaya devam, evet, etmekte. Bende de yeni elimize geçen birkaç önemli makale daha oldu son zamanlarda. Onları da paylaşalım. Olur. Çok çok iyi bir tartışma buradan yürütmek zorundayız bence galiba zaten. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.